Лесом, забором, там круглое поле, молода дівчина, той льоночок поле, молода дівчина, там льоночок поле, поле ж вона поле, той перебирає, перебор зелечка за плот викидає, перебор зелечка за плот викидає. Іде жлонок, іде, нехай вода несе, а десь мої міленькі та воліки пасе, а десь мої міленькі та воліки пасе, ой, пасе, вони пасе, ще й за гороньками, не бачить стеженьки, ще й за сльозоньками, не бачить стеженьки, той за сльозоньками. Ой, пасе ж вони пасе, ще й за високі, не бачить стеженьки, той за дробненькими, не бачить стеженьки, той за дробненькими.